уступ да трэцяй часткі паэмы «Сымон музыка». О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў, што мілей у свеце Божым гэтых светлых берагоў, дзе бруяцца срэбрам рэчкі, дзе бары лясы гудуць, дзе мядамі пахнуць грэчкі, нівы гутаркі вядуць. Гэтых гмахаў безгранічных балатоў тваіх азёр, дзе пад гоман хваль крынічных думкі думае прастор, дзе ўвосень плачуць лозы, дзе вясной лугі цвітуць, дзе шляхом старым бярозы адзначаюць гожа путь. Гэй, адвечныя курганы, сведкі прошласці глухой, кім вы тут панасыпаны, чыі волею рукой вы раскіданы па полі, даўніх спраў вартаўнікі? Эх, не скажаце ніколі, што казалі вам вякі. Вы пуціною няроўнай бежыце ў далечыню, у бок вілі чароўнай і пад светлую дзвіну. Край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе б магла так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці, дзе б так вобруку з галечай расцвітаў багацце цуд, і дзе б з долі чалавечай насмяяліся, як тут. Скрозь вяночкі дрэў вясёла над мястэчкам ці сялом, цэрквы, стромкія касцёлы, вежы узносяць к небясом. А званіцы перад святам у касцёл царкву завуць, каб прад Богам і прад братам віны ўсе свае пачуць. Родны край, у Божа імя, у чэсць косцелаў, царквоў, паміж дзеткамі тваімі многа легла камянёў, многа выйшла трасяніны, меч, агонь знішчалі край, з двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай. Кроў лілася ручаямі, здрада чорная расла, што папамі і ксяндзамі в сэрцы кінута была. І цяпер над намі, братце, яшчэ ў сіле той раздор, і папоўскае закляцце, і ксяндзоўскі нагавор. Братце мае, беларусы, в страшнай кнізе людскіх спраў мусіць сам Бог для спакусы гэты край наш адзначаў. Тут схадзіліся плямёны спрэчкі сілаю канчаць, каб багата адароны мілы край наш зваяваць, а нас цяжка ў сэрца раніць, пад прыгон узяць навек, нашы скарбы апаганіць, душу вынесці на здзек, каб у віры тай ашукі знішчыць все нашы сляды, каб не ведалі і ўнукі, хто такія іх дзяды. Тут на нашых становішчах Польшча білася і Літва, каб на гэтых пажарышчах узмацавалася Масква. І лілася кроў невінна, швед набытак наш паліў, і маскаль тут самачынна гвалт над намі ўтварыў, будаваў вастрох народу і барбарскім капылом мерыў волю і свабоду, а культуру нёс скалом. І без жалю капытамі конь казацкі тут ступаў, і збажынку з ярынамі талачыў і дратаваў. Родны край, ты разарваны. Паабапал ад мяжы лях ліхі, маскаль паганы, моцна сцягваюць гужы, каб з хаўтурнай майстэрні беларусу сшыць халат. Ды ні пан, ні хам не верне плынь гісторыі назад. Эх, чаго нам не прыйшлося, братці мілыя, ужыць? Колькі талентаў звялося, колькі іх і дзе ляжыць? Невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім, толькі ў полі адспяваных ветру посвістам пустым. Толькі ж, братце, край не згінуў, не пагнуўся яго стан, і з нас душы не выняў ні маскаль, ні польскі пан. Дык хіба ж мы праў не маем сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць?